الا ان لله دا اصلورم باب شروع شو سلورم باب چه ده نو پدی کی پا اول کی دلیل عقلی دش پغم شپغم دلیل عقلی پیش کی پر توحید باندھو چه گورئی ها اولاء شفعاءنا عند الله تا سوئی چه دا بزمونگا دا اللہ پر دربار کی سفارش کی بلا اذن دا نشی کا ولے ولے تول اختیارات دا اللہ دی تول قدرت دا اللہ دے نو دا اللہ پہ اختیار کے سو کو رکاوٹ نشی جوڑے دے دا خدا اللہ پہ اختیار کے رکاوٹ کو دے ورتا ادری دے ادری دے چنا نہ دا سے بکے دا سے او کدا سے او کمی نے تو نہ کہی اخری اللہ مجبور شو نہ مجبور کی گی اللہ تعالی نہ دا دلیل دے پارا پیش کی بیا دا اگے نہ پس ترغیب ور کے قران تا چراشی قران و منئی دا اللہ کتاب و منئی دا صحیح لارا دا دا اگے نہ پس بیا بل زجر ور کے ها پس باندی چه دوی ده زام نه حلال اول و حرام اول کی دا زجر باور کی پا آیادا و کی پا یو کم شپیتم آیاد کی دا غینا پس پا بیا بل دلیل عقلی علمی پیش کی پا یو شپیتم آیاد کی نو بیا دا غینا ورستو بشان دا اولیاء پیش کی تسلی دا غی پسی دا بطر پیندش پیتم آیاد پوری بیا پا شپک شپیت آیاد کی بل دلیل عقلی پیش کی آتم ها دا غینا ورستو بیا بل زجر ورکی پینده ویشتم پا اتباع دا زن بانده دا غینا پس بیا بل زجر ورکی چه دوی ویچه اتخذ الله ولدا پا دی بانه و تصور کئی زجر ورکی دا بیا دا غی و بیا جوابونه پاتش پیتو یو کم او یاو پا او یا یاد کی پا او یا ما یاد پانه بسلورم باب پورشی خواه باب پا دا غی پوری وی تاسو تا گوری علا خبر شی ان لله چه یقینم دا اللہ پا اختیار کی دی ما طول غسیدون فی السماوات چه پاس مانونو کی دی والارض فزمک کی دی نو ٹول دا غپا اختیار کی دی نو سوف دا چی اوکی چی او سڑے را پاس کی او اللہ تعالی باندے زور راوڑی راوڑی او اللہ تے مجبور شی نو بیا خود اللہ اختیار پاتے نشو نو بیا خود اختیار پاتے نشو بیا خود قدرت پاتے نشو علا خبر شی ان وعد اللہ حق یقینا وعد اللہ تعالی دا قیامت اگر اختیار ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر دا خلق نے پوری گی هو یحیی و یمیت دا اس بل دلیل و طرف پیش کی ہوا غا اللہ تعالی چلے یح اولاد قیامت پہ اس بات دے یحیی غجوان دی کول کئی و یمیت امڑا کول کئی و الیہ ترجعون او غی اللہ تعالی طرف تبتا سوا پس کولے شئی یا ایوہ الناس اس ترغیب للقرآن دے و خلقو انکار دا قیامت کوئی کسا کوئی راس ادا عرص بسنش قرآن ہما نہیں دا اللہ کتاب ہما نہیں پاگی کی توحید ہم دے پاگی کی دا قیامت اثبات ہم دے پاگی کی ہر چیز پر دے تا خود اللہ دا کتاب ہما نہیں کہنا یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاتکم یقینا راغ تاستا موعدت النصیحت من ربکم نطرف درب تاسنا و شفاء او شفاء علاج دے لما دا اغمر زنو فی صدوری تی پسینو کی دی سینو کے کم امراض دی کفر دے شرک دے نفاق دے دغی مرضونو علاج پدی قرآن کے دے وہودن او ہدایت دے ورحمتن او رحمت دے للمؤمنین دے پارا دے مومنانو قل ورتوایا بفضل الله ففضل الله تعالى باندي وبرحمتي برحمت الله فبذلك فليفرحوا نفعي باندي تاسو خوشاله شي او دا الله په فضل او په رحمت باندې خوشاله شي دا کې دوه خبرې دي یو لګ نحوي قاعده ده هغه سوال لازم سوال دا راځي چې دا په بذلك چې رستو راغله دي جار را کنه جار مجرور چا پورې متعلق کیږي دا چا پورې متعلق نو کته وا جدادی فل یفرحو پوری متعلق تھی نو سوال پہ دغه راضی چې رتق په دی په بیزانی ک باندې فی داخله ده فی صدا داخله ده نو چې فی داخله ده نو جار مجرور متعلق ده متعلق سره شدت اتصال کیږي دی خو انفصال لا واستفاف په دې اقرار په بیزانی ک فادا نو دلته بس چل کې دیری دغه په کې کیسو کوئی فاز آئے ددا سوک سوئی کشاف ذی مخشری لوی مولا دے اگر کہ معتزلی کو پنا کو کہ کوئی امام دے کنا نو اگہ دا اللہ حل کر دے اگہ وے چنا دل تکی چ کم دے ددی بذالکا متعلق چ دے عامل اگے محذوف تے اگہ فل یفرحو دے فل یفرحو بذالکا داسے شو او دل تدارس تو فل یفرحو چ دے ردی متعلق محذوف تے نو اگے تو بذالکا راو باسی دی بذالک فبذالک تب فلیفرحو راو باتی ادارست فلیفرحو تلتا و بذالک راو باتی نو داتی بشی فلیفرحو بذالک فلیفرحو بذالک مخ کے دو سیز نبی یو فضل دا اللہ دے یو رحمت دا اللہ نو فلیفرحو بذالک خوشحال شی فدغ فضل باندے فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ نُخُشَالَ دِشِي پَدَغَ رَحْمَتْ بَانْدِي دوارو دا دوارا را برابر او سا دا خوشو او سوال دا دا چیارا فضل سا شده و رحمت سا شده نو بعد وی فضل چکم دیگا قرآن دی رحمت دا اللہ تعالی حدیث دی صحیح شوا بعد وی رحمت دا اللہ نبی علیہ السلام دی لیکن دی که مراجح قول دا دی چه فضل دا اللہ تعالی قرآن دی رحمت دا اللہ تعالی انجعلهم من اهله چه کم خلقی دا قرآن والا اگر دا قرآن تکی نوی بس دغل اللہ رحمت دغل اللہ تعالی رحمت دی نو فضل دا اللہ قرآن رحمت دا اللہ تعالی دا دی چه منگا اتاسوی دا قرآن اهل اگر دولو اللہ وی پدی خوشحالی شی او پدی خوشحالی و کئی فوشی فل یفرحو هو خیر مما یجمعون دا قرآن چه دی غور دی بہتر دی مما دا اغا مالوننا یا دا اغا علموننا یجمعون چه خلق جمع کئی دا قرآن علم دا غیر طولنا بہتر دی ها دا اغا مطلب ندات دی دار دی طولنا غور دی دا بہتر دی اس سلی رشتم زجر ور کئی قل ورته وای ارایتم ما انزل الله خبر آیاته سو فکر کړه دې خبر راکی تاسو ته ما تا ما انزل الله هغه نازل کړي دی په الله تعالی نازل کړي نه پیدا کړي لکم تاسو لپاره مې رزق کم رزق فجعلتم منه حراما وحلالا نو تاسو په هغه رزق کې حلال او حرام د ځان نه جوړوي درکڑے اللہ دے پیدا کرے اللہ دے تپ کے حلال جوڑے تپ کے حرام جوڑے قل ورتوا یا اللہ اذن لکم آیا اللہ تعالی تا اجازت درکڑے دے جدا کم حلال حلال کا کم حرام حرام کا تا تر پدیس دلیش تلے ام نشتر دا سرا علی اللہ تفترون بل علی اللہ تفترون بلکہ تاسو پا اللہ بانے دا زان ندر روغ جوڑا وی وما ظن اللذین یفترون علی اللہ الكذب او نتبهم وما ظن اللذین یفترون علی اللہ الكذب او صد گمان دا اغا کسانو یفترون چی تری پا اللہ تعالی بانے الكذب دا روغ سگمان دے یوم القیامتی فی یوم القیامتی فورز دا قیامت کی دا قیامت بارا کیسا خیال دے ان الله لذو فضل یعنی قیامت کے بعد اللہ وتکما سزا ورکی مطلب ادال ان الله لذو فضل یقینا اللہ تعالی خاوند لوی فضل دے عالم ناس کو خلق بان دے ولکن اکثرهم لیکن اکثر ذخل کو لا یشکرون شکر نہ ادا کی وما تكون فی شأن اس دا بل دلیل عقلی پیش کی دلیل عقلی علمی ورتوی کا اللہ تعالی ہر یو شی معلوم دے فعلم تو اثر تو شریک نشتره نستنگا با اللہ رچانا مجبورشی وما تکونو او نیتو فی شأن پیو شان کی پیو حالت کی دا دنیا یو سکار کی یا بل یو عمل کی فدی کی تا نئی ولات وما تتلو او نلولتو من هو دا طرف دا اللہ من قرآن دا قرآن سیسا اے من قرآن دا قرآن سے ٹکڑا د قران کما ټوکړه کتل ولی کیا ته سبل سکار کې ولا تعملون من عمل او نه تاسو عمل کوي بلکم عمل الا كنا عليكم شهودا مگر یو مونږه پتا سبحانه حاضر ناظر مونږ دربانه حاضر ناظر یو مونږ ته پتا یې چې تاسو څه کوي ها وما يعذب عن ربك او استفيذون في كلمه تاسو داخلي کې پدغا کارونو کې وما يعذب عن ربك او نه پټيږي درفستانه مم مثقال ذره فا اندازه ده وزن ده یو ذری فی الارض پزمکه کی ولا فی السماء یو نپاسمان کی ده اللہ نه نپزمکه کسی پتی نه تی پاسمان کسی پتی ده ذری اندازه ولا اصغر من ذالکا او نه وڑو که ده ذری نه ولا اکبر او نه غرط الا فی کتاب مبین مگر دالی که بشویدی پا لوح محفوظ کی کتاب مبین نه مراد لوح محفوظ ده اللہ وی ده ما التلی کلی دی ده ما پا علم کلی علا خبر شی انو لیا اللہ دا اس شان دا اولیاء اللہ رتا بیانے او دا اصل کے رد دے پا عقیدہ دا چاہبانے دا مشرکانو باندے چے مشرکانو ہوئی چے دا اولیاء دا من شفاعا دی دوی با من لسفاعت کئی سفارش پرا لکئی اللہ وینا دا اولیاء دی دوستان دی زمان خود دوستی مطلب دانے لگو دوی نظم مجبور رکی گما دوی بارک عقیدہ دارا اللہ خبر شے انہ اولیاء اللہ یقینا دوستان دا اللہ چی دی لا خوف علیہم نبیر پا دوی بانے ولا هم یحزنون او نبدوی غم جن کی گی دی سوک دوستان دا اللہ الذین دا کسان دی آمنو چی ایمان راوڑ دے وکانو یتقون او دی تقوا کا ان کی دا کفر و شرکنا او دا بدو آمالنا خا دا اولیاء الله شو لهم البشرا فی الحیات الدنیا نو دوی دے پارا زیر دے پجون دنیاوی کے و فی الاخرت و پاخرت کے لا تبدیل لکلمات اللہ نشت دے بدل دل زیر دا اللہ لرا کلماتنا مراد دے کسی دی بشارتنا زیری اللہ و ام دا زیری بولا ورکوما سی شو دا غبوتا ملاوی کی جزا ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا ولا یحزن کا قولهم او تسلید بیا رسولتا او غمجن نکی تعالی بنا دوی ان العزت لل دوی تا غمجن نکی رسول الله باندې به اعتراض نہ کول د دې لپاره به کول چې مونږ د دې عزت یو کو نو الله وي ته مخه پکېګا ان العزت لله جميعا یقینا عزت د الله په اختیار کې ډټول هو السميع او الله تعالی اوریدون کړي او العلیم هغه پوهه ده الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض دا دلیل عقلی ده اتم نمبر ها اتم نمبر او دا عمرت کې پچاوانه پاقیدر دي مشرکانو چې دوی وی چې مونږ له شفاعت بلا اذن کوي الله وی دغه خلق زما په اختیار کې داخل دا ولیا الله زما د اختیار ده لاندې دي الا خبر شي ان لله یقینا په اختیار ده الله کې دي من اغسو په سماوات کې پاسمانونو کې دي و من او اغسو په الارض کې پزمکو کې دي پزمکا او اسمان کې چې سوکم دي الله وی زما د اختیار نه بهر نه دي چې زما د اختیار نه بهر نشو دا څنګه را دینه مجبور شم چې تاسو وای چې دوی به مولا داسې سفارش کوي چې بلا اذن به کوي دا نه کیږي و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا او تعبیداری نه کوي یا کسان یدعون من دون الله چې دا من چې بلی من دون الله غیر د الله نه شرکا اده شریکانو تعبیداری نه کوي د څه چی تعبیداری نه کوي نو ګورئ و ما یتبع الذین الذين يدعون من دون الله شركاء اغا خلق چې د الله نه غیر د نور شریکانو نه مدد غواړي ما يتبعون الدليل دوی تعبیداری د دلیل نه کوي دا په دلیل نه دی روان بی دلیل روان دی ها نو د دې ما يتبعون پر چې کوم مفعول دی هغه حضرت دی و ما يتبع الذين او بل معنا دار دوی هم معنا کوم و ما يتبع الذين او تعبیداری نه کوي کسان يدعون ما چه مدد غواری من دون الله غیر ده الله نا شرکا آت تابداری نکی ده غفل و شریکانو ای ده غفل شریکانو پلار نزی خواه ده غفل شریکانو پلار نزی که ده اغا پا نقش قدم بانید لی نو اغا ولیو ده الله تعالی اغا ده الله سو ولیو نو ده با هم پا غیل آر روانو اغا ده دین و ده شریعت پلارت لو خود ده سکی ده اغا پلار نزی خود صرف ده اغا نغواری مدد ته غواری ته داغه پلان روان چې به وته داغه مدد نه غواړي ځکه چې داغه عقیده دا نه و خو چې داغه عقیده دا نه و لکه اوس زمونږه په دې علاقو کې کومه وګورو کنه په دې بنیر کې او مزار دی پیر بابا ورته وای پیر بابا خو چې هغه له ډیر خلک دی هغه پیر بابا نه خلک دا سوالونه کوي مددونه ته غواړي او داغه په قبر باندې څه کوي زب څه کوي علالی څه کوي حالانکه په خپل د پیر بابا ځانته مستقل کتاب دی باقي کې هغه لیکلي دي چکچا پا قبر باندی زب خوکڑا پوشت که نا نو آقا وی زابعه مشرکون و مذبوحته میتتون و امرأته باینتون زابح علالون که مشرک ده خضا پی طلاق را پی طلاق باین سرا پوشت بی او چکم ای علالکر دا آقا مردار آقا پا خبل داوی خدا خلق دا آقا پا نقش قدم خونه دی خوزی دا آقا نمدد غاری زید آقا نمدد غاری تا آقا پس روان شد دا پیر بابا تا پس ای مانا اومانا نو ام بستا عقیده سمشی خود تا آقا پیر بابا هم پس ای عقیده نمانی خبر ہو رسی دی نو دا شو و ما یتبع الذین او تابدارین که یا کسان یدعون من دون الله چه مدد غاری غیر دا اللہ تعالی نا تابداری نکلی شرکا داغ شریکانو داغی تابداری پر نقش قدم دیر نظر روان خانو دی پس روان دی اللہ وی این یتبعونا دی تابداری نکلی الا زننا مگر دی گمانونو ای دی پا گمانونو پتی گمانون سی اگا قیسی خلقو جوڑی کری پوچھو کنا دا بتاسو پا هارا علاقه که او ری انشاءاللہ تعالی پا هارا علاقه که دی اوزای پا بارا کی او قیسی جوڑی جی دفلانی و قداس چل کرو دا توری کرو تا اللہ بندہ اگه قیسی نبیاد میسو جوڑ کری دا خدای صفات اتنا جوڑ کری پوچھوی نبس بیا اگه قیسی و پس روانوی گمانون دا غدی خال لاوی این یتبعون الا زن دا روغ اگه قیسی دی او اگه پس دی روان شوی دی و این هم او ندیدوی الا یا خروسون مگر اتکل کون کی دی پا تک بانی لگیا دی دا زن نا پا پا دروح کسو پس روان دے نو پا عقیدہ کی گمان پس روان دے او پا عمل کی پا خرف او پا تقبان روان دے هو اللذی خاص اللہ غزات جعل لکم اللیل لتسکنو فیه والنہار مبصرا دا نهم دلیل خان خاص اللہ غزات جعل لکم اللیل چی گرزوری دتا سر پارا شپا دسر پارا لتسکنو فیه چی تاسو آرامو کئی پا گئی تی ورا شپا دا آرام دا خان شپا کی با آرام کے ہیں او کچا پای نو تختی مانو پوشوی نو بیا با تی نوزی نو جب بیا تی وزی نو بیا با آرام نی خوابیا با بی سو رونی لتسکنو فیه دی پارا چی آرامو کئی تاسو پا دا شپا کی والنہارا او گرزوری دا ورز مبصرن روخانا اے دل تکی دورازی صفت بیان نکر دشپی صفت بیان نکر دورازی بیان کو ونهارا مبصرا دشپی صفت تو سر رو بساری تا اکتفا وی ما تاستفا اصول که ویلی وان جعل لکم اللیل مسلمن گرزولی دشپت یارو فائده سر لیتس کنو فی تاسو آرامو که پاری ونهارا گرزولی دوراز سنگا صفت سر مبصرا روخانا فائده سره هغه فائده دلته حضرت کرده دلته فائده حضرت سره صفات شتره هلته فائده شتره صفات حضرت کرده و النهارا او ورځ ګرځولې د مبصران روخانه لتبتغوا فيه من فضله دې لپاره چې تاسو پکې د الله فضل ولټوي پوه شئ خپل کاروبار پکې وکاسکې هغه پکې وکاسه ان فی ذلک لآیات یقینا فدی مذکور کی لآیات دلائل د توحید د الله علی لقوم د پاره د قوم یسمعون وی اوری کم خلق چه اوری دلائل اغی ده پار دلائل دی قال اتخذ الله ولدا سبحانه نوائی ده مشرکان اتخذ الله ده بل زجر شخا شپگیشتم زجر پس ده خبر بانه ده که دوی الله لرب چه ثابتی نعوذ بالله اتخذ الله وائی ده کافران چه نیولی ده الله تعالی ولدا ولد نیولی ده خمات استویلیو چه ده نوی چه پیدا شوی ده چنه نعوذ بالله خدای متبنا ولد منی متبنا ولد نه تویل ابن عتی وی بنو و تحنو و شفقت داسی بچی دی وی چې داسه دی حنو و شفقت د باندې دوره مهربانه ده کنه دومره مهربان چې بس ده نه بل نشی کول خبر ورته دی نعوذ بالله دا الله داسی نشته ښا مونږ تاسو پښتو کې د مونږ پښتو کې په خوا خلکو وی کنه او خلک خدي پوه شو د مونږ پښتو کې په خوا خلکو دی نازول دی نازول جنا نازول ټکه مو وای ولی نازول به کنه وای چې تاسو کې تسوته اخلاص کې مانو نه کې چې الله الصمد الله تعالی بے نیاز دی وای کنه وای التمانه ته کې بے نیاز نیاز وای ستا ناز ناز د محبوب هغه اداګان کوي او نیاز چې هغه عاشق برداشت کوي هغه ته وای هغه ته نیاز وای الله تعالی د چا داګان او داګان غره برداشت کوي نه خپ خبرو څه دی هغه څه کوي هغه د هر چا سره کوي صاف کوي نو جعل لكم ولدا وقال اتخذ الله وای دا مشرکان اتخذ الله نیولې د الله تعالی ولدا ولدن نزوی نزوی خونه ده ده خود دوی مانه لسی زوی نه ده نو دک که مانه که ولا چه دای نیاز بینده او اللہ ده ده مجبوره کیگی ده بانه اللہ دم رماین ده دم رماین چه دیور تا اوائی که نه نو که اللہ اراده نو منو بسر اکار کهی نعوذ بالله ده سنکی سبحانه پاک ده اللہ تعالی ده ولدنا ولی هو الغنیو زکاغ اللہ تعالی بی حاجت ده ولد تقوی رسول ضرورت لری زته ستانه مجبوره کیګم خطا ته مساجتی کنه بل وخت بتا ته بیا زغ وړاندې کوم کنه نو الله چا ته تاجت سي لهو ما في السماوات داغه په اختیار کې دیغه چې پاسمانونو کې دی او ما في الارض واغه چې پزمانو کې دی ان عندكم من سلطان نشته له تاسو سره څه دلیل به هاذا په دې خبره باندې تاسو هیڅ دلیل نشي پیش کولای چې الله تعالی ولد دی اتقولون آیا جوړوي تاسو علی الله په الله تعالی باندې ما هغه خبره لا تعلمون چې تاسو نی معلومی دزان نبی دلیل خبری پی جوڑا وی قل ورتوائی ان اللذینا یقیننا کسان یفترون چی تری علاللہ پا اللہ تعالی بانے الکذب درو لا یفلحون نکامیابیگی متاعن فی الدنیا دنیا کی کدے خد نخیر دلگ وقتی متاعن سامان دے فی الدنیا پا دنیا کی ثم ایلینا مرجعهم بیا ماتلوا پسیدوی ثم نزیقهم العذاب بیا بدویتا ورکم سخ عذابو وبسکم ورکا الشدید سختو بما کانو یک پرون پس وقت جیبان چه کفر کولو دا تردی پوری دا سلورم بابو پس سلورم باب کی در تسوکرل پاول کی دلیل عقلیو او در رد عقیدی دا مشرکان دا پار دری پکیا غا ذکر کرد او نور و سر زجرونو دا ذکر کرد